السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوغزانغو كاتيكا إيمان، بعد يكون حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيا صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. دوغزانغو كاتيكا إيمان، إما موضوعنا اليوم كشف طريقة جماعة التبليغ. موضوعيتو ambayo tunaendelea nayo ni kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaa at-tabligh. Ayuha an-nas ibadallah, hakika man sara ala hadhihi at-tariqa yara dhahiraha ar-rahma wa la yadri anna fi batiniha min qiblihi al-bid'a wal-fitna. Yeyote anayepita katika njia hii, njia ya tabligh, anaona ya kwamba dhahiri yake anafanya kheri, muonekano ni mzuri, anafanya dini, lakini uhalisia wa mambo yalivyo na mambo yaliyojificha ni kwamba yupo katika bid'a na katika fitna kubwa, amejiingiza katika matatizo makubwa bila yeye mwenyewe kujua. Wa manhaju jama'ati at-tabligh alladhi tasiru alayhi wa usuluha allati tarji'u ilayha tusamma as-sifatu sittah wa hiya kama sanadhkuruha bi'idhnillahi subhanah. Na ukiangalia manhaj, yani mfumo wa jama'ati at-tabligh ambao jamaa hii unapita katika mfumo huo, na misingi ambayo jamaa hii inarejea kwenye misingi hiyo, misingi yenyewe inaitwa sifa sita. Haya ndiyo mambo ambayo wanayasomesha jamaa at-tablighi leila wa nahara, usiku na mchana, wayahuthuna nnasa leila wa nahara, na wanawahimiza watu katika kukamata misingi hiyo usiku na mchana. Misingi yenyewe inaitwa as-sifatu sita, sifa sita. Katika jamaa hii imejengeka katika misingi ya sifa sita. Nitaitaja as-sifatul ula, sifa ya kwanza ambayo jamaa hii imejengeka: tahqiqu al-kalimati at-tayyiba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndio sifa yao ya kwanza ya jamaa hii, na ndio msingi wa kwanza, kuihakiki au kulihakiki kalima tukufu la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kuhakikisha kwamba maisha yetu kalima hii inaingia katika maisha yetu. Sifa ya pili, as-salatu dhatul khushu'i wal khudu', ni swala yenye unyenyekevu na yenye khushu'i, kuswali swala ya namna kama hiyo. Hii ni sifa ya pili ya ni jamaatu tabligh. Asibatu thalitha, sifa ya tatu, al-ilmu ma'a dhikri, elimu pamoja na dhikri. Elimu na dhikri kwa maana kusomesha, kadhalika pia na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Asibatu rabia, sifa ya nne, ikramul muslimin, kuwakirimu wa Islam, kuwafanyia ikram, yani kuwapa karama na kuwakirimu na kuwapa mambo mazuri Waislamu na kuwapendelea Waislamu. Asifatul khamisa, sifa ya tano, tasihun niyya wa ikhlasuha, kuisahihisha nia katika amali, kadhalika pia na kuitakasa hiyo nia. Hii ni sifa ya tano. Na sifa ya sita ambayo ndio sifa kuu, alkhuruju fi sabilillah, kutoka sasa kwenda katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Dhahiruha arrahma, ukichunguza sifa hizi kwa uwazi wake utagundua kwamba ni sifa nzuri, sifa zenye malengo ya kumjenga mtu katika takwa, katika ucha Mungu. Lakini yaliyojificha ndani ya sifa hizi ni mazito na makubwa, na hapa ndipo utakapopata kuelewa vizuri jamaatu tabligh, kwa sababu sifa hizi watofautiani wale tablighi wa nchi nyingine na tablighi walioko katika nchi zetu, isipokuwa kuna baadhi ya itikadi ambazo tunajifunza katika sifa hizi ambazo ulikuwa huwezi kuzijua au ulikuwa huzijui tangu uzaliwe. Ayuha nasu ibadallah, wa kabla munakashati hadhihi asifa, na kabla ya kuzifanyia munakasha hadhihi sifat, sifa hizi na kuzijadili, basi hadhihi sifat at-tablighiyya, kabla ya kuzijadili sifa hizi kitablighi, yambaghi an na'lama kaifa yafhamuha at-tablighiyuna, fa laqad wada'a at-tablighiyuna qa'ida li fahmihim wa da'watihim wa harakatihim. Kabla kuzifahamu sifa hizi na kuzijadili sifa hizi, inatakiwa tufahamu je, jamaa tabligh wao wanazifahamu vipi sifa hizi. Wao katika kuzielewa sifa hizi wameweka msingi, wameweka kanuni ya kuwafahamu wao na kufahamu dawa yao na kufahamu harakati zao. Wa huwa kullu shay'in yusabbibu an-nafarata wal-furqata fayajibu 'ala at-tablighi al-bu'd anhu wa 'adam al-iqtirab minhu. Msingi walioweka katika sifa hizi sita ni kwamba kila jambo ambalo linaweza kusababisha fitna na kuwakimbiza watu katika dawa na kuwagawa watu katika dawa, kwa maana limekwenda kinyume na misimamo ya watu wengine, basi ni lazima kwa tablighi ajiepushe na jambo hilo, kadhalika na asijikaribie jambo hilo. Jambo lolote ambalo litakuwa limewaweka mbali wao, limewaweka mbali wao tablighi, na litawafanya wagawani au kugombana, basi jambo hilo katika sifa hizi sita halina nafasi kuingia katika jamaa yao. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo utayaona ndani wakiyafanya kwa sababu ya kuzuia ule umoja wao usije ukaharibika. Ayuha nasu ibadallah, fa alaina an nunaqisha hadhihi sifati asita. Sasa sasa hivi ndio muda wa kuzifanyia munakasha, wa kuzijadili, wa kuzifafanua na kuzielezea hizi sifa sita ambazo ndiyo jamaa tabligh imejengwa juu ya misingi hiyo ya sifa hizi sita ambazo wao wanalingania na wanatangaza kheri ambayo inapatikana katika hizi sifa sita. Asifatul ula, tahqiqu alkalimati at-tayyibah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndiyo sifa ambayo wao wanaitangaza, kulihakiki na kulingiza katika maisha yetu neno zuri, tamko zuri la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndiyo sifa ya kwanza ya jamaatu tabligh. Almuradu bitahqiqi la ilaha illa Allah inda at-tablighiyyin huwa tauhidur rububiyyah, na makusudio ya kulihakiki neno zuri la ilaha illa Allah wanapofahamu tabligh ni ile tauhidi ya rububiyyah, na sio tauhidi al-uluhiyyah, na sio tauhidi al-asma'i wa sifat. Na nitaeleza kwa nini tablighi hawaitilii msisitizo tauhidi al-asma'i wa sifati hawatulii msisitizo katika tauhidul uluhia, bali wanatilia msisitizo katika tauhidu ar-rububia. Haya ndiyo makusudio yao. Na ukitaka kufahamu hayo, tizama kitabu cha shekhe wao kinachoitwa Ra'yu Akhar fi Jama'ati at-Tabligh cha Sheikh Saadi al-Husayn, ukurasa nambari 16 12, bi khatti yadihi, ameandika kwa mkono wake mwenyewe. Anataja katika kitabu hiki kwamba makusudio ya la ilaha illa Allah kwa matabligh ni kwamba inakusudiwa hapa ni tauhidur rububiyyah katika maisha yetu, katika uhai wetu, ni hakiki tauhidu ar-rububiyya. Ayuha nasu ibadallah, fahum yadribuna sab'an an tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma'i wa sifat. Wao wanapiga pembeni na wanatupia pembeni jambo la tauhid al-uluhiyya, yani kumpwekesha Allah katika ibada, kadhalika wanalitupa pembeni jambo la tauhid al-asma'i wa sifat, kumpwekesha Allah katika majina na sifa. لأن الكلام في توحيد الألوهية يسبب الفرقة والنفر لأن الكلام في توحيد الألوهية يسبب الفرقة والاختلاف والنفر بين المسلمين. وسبب توحيد الربوبية يعني أكيلزية توحيد الألوهية توحيد العبادة كواو إن سببيش كدوانا نواو قائد يوم كوانبا jambo ambalo litasababisha kuwagawa watu basi lisiingie katika sifa hizi sita. Kwa tauhidul uluhia na tauhidul asma'i wa sifati ni mambo ambayo watu wametofautiana katika Uislamu. Kwa hiyo maana hawatii msisitizo kwa sababu ya kuchunga kanuni yao ya kuepusha mizozo na migogoro katika safu zao. Fa innahu yusabbibu an-nafara, inasababisha watu kukimbia. Lianna hunaka ash'ariyah, kwa sababu katika jamaa tablighi kuna watu wanaitwa ash'ari wa maturidia, na kuna watu wanaitwa maturidia wa jahmia, na kuna watu wanaitwa jahamia wa ululia wa tihadia, na kuna ululia na kuna tihadia. Kulluhum mukhtalifuna fi hadha albab, wote hawa wametofautiana katika mlango wa tauhidul uluhiyya. Hawa wote makundi yote haya yana support jamaa tablighi, lakini makundi haya yametofautiana mno katika tauhidul uluhiyya, yani tauhid ya kumpwekesha Allah katika ibada, wametofautiana. Sasa lau kama wataanza kuieleza bila ya shaka, watakhalifiana na rai ya kundi moja katika haya, na ndio maana tabiri hawatilii msisitizo katika kuwafundisha watu tauhidul ibada, tauhid ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika kuabudiwa. Ayuha nasu ibadallah, wa amma tauhidur rububiyyah fa kullu muntasib lil islam yuqirru bihi. Imma tauhid ya rububiyyah, tauhid ya ulezi, kila anayejinasibisha na Uislamu anayekubali tauhid hiyo. Mtu anayekiri kwamba yeye ni Muislamu anayekubali tauhid hiyo, waqad aqarra bihi al-mushrikun, na walishaikubali na wakaikiri washirikina wa Quraysh hapo mwanzo. Na Qur'ani imetaja kwamba wao wakiulizwa, man khalaqa as-samawati wal ardh, nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema aliyeumba hivyo ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tauhid hii ya rububia, madamu hawatofautiani makundi yote, na ndio maana jamaa tablighi wanabeki kuisomesha tauhid rububia na wanaiachilia mbali tauhid al-uluhiyya. Ayuha nasu ibadallah, qala ash-shaykh Sa'd al-Husayn, anasema Sheikh Saad al-Husayn, walakinna hunaka khata'un fil aqidah, lakini kuna kosa katika mambo ya aqida, yaghlibu 'ala al-jami', ambalo linawashinda wote, wa huwa fahmu al-kalimati at-tayyibah la ilaha illa Allah, na kosa lenyewe ni kufahamu kalima tukufu, neno zuri la la ilaha illa Allah, fahman khati'a, wamelifahamu katika ufahamu uliokuwa makosa, lam yaqa fihi iblis, ufahamu ambao Ibilisi mwenyewe hajaingia kufahamu kama huo. A'adhana Allah, atukinge Allah subhanahu wa ta'ala, wala mushrikuna Quraysh, wala washirikina Quraysh hawajawahi kuingia katika ufahamu kama huo min kabli hapo kwanza. Ala anna maqsadaha ikhraju al-yaqin al-fasid ala al-ashya'i wa idkhalu al-yaqin ala dhati Allah, wao wanasema kwamba makusudia neno hili ni kutoa yaqini mbovu kwa viumbe na kuingiza yakini safi katika dhati ya Allah tabaraka wa taala. Akaendelea kufunua anasema annahu al-khaliq, ya kwamba yeye Allah ni muumbaji, ar-raziq ndiye mwenye kutoa riziki, al-muhyi ndiye mwenye kufisha, ndiye mwenye kuhuisha, al-mumit ndiye mwenye kufisha, al-mudabbir ndiye mwenye kuonosha mambo. Wa man lam yaqa fi hadha al-khata minhu bi lisanihi fa innahu la yunkiru ala ghayrihi tamshiyan ma qa'idatihim. Haya ndiyo unayoamini kwamba Allah ndiye anayetoa riziki, ndiye anayeendesha mambo, na yule ambaye kwa ulimi wake hajatamka itikadi hii, basi hawezi kuwapinga wenye kuamini hivyo kwa sababu ya kwenda sambamba na itikadi yao. Haya si mambo ambayo tunawazulia, hakika yapo katika vitabu vyao. Hiki ni moja katika vitabu vya Jamaatu Tabligh, kinaitwa Ma la budda minhu fi dawati wa tabligh, yani katika mambo ambayo hakuna budi kuyafanyika na kuyafahamu katika dawa na tabligh. Kitabu hiki amekitunga Maula Sayyid Abdullah al-Bukhari, ni moja katika wao ambao ni jamaa tabligh. Asili ya kitabu hiki ni lugha ya Kiarabu, lakini nakalahu ila sawahiliya Sayyid Ibn Musa, amekinukuu kitabu hiki katika lugha ya Kiswahili. Sayyid Ibn Musa ndiye aliyeweka kitabu hiki katika lugha ya Kiswahili. Nani ya kitabu hiki cha kwao wenyewe wanameelezo anayotoa kunako maana ya la ilaha illallah. Anasema hivi katika sifa yao ya kwanza, kielezea la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, anasema hapana mola muabudiwa kwa haki ila Allah, na mtume Muhammad SAW ni mjumbe wa Allah. Hapo unaweza kuona mbona wanasema mwenye kuabudiwa, kwa maana kwamba itikadi yao katika tauhidi ni kuabudiwa. Anasema upambanuzi, yani ieleweke kwamba hakika Allah ni muweza juu ya kila kitu, vile asiba juu ya kuondosha njaa pasipokuwa na chakula, muweza wa kuondosha kiu pasipokuwa na maji, muweza wa kuponya wa kuponyesha bila ya dawa, muweza wa kuumba matunda bila ya mti, muweza wa kuumba mtu na kumlea kwake bila ya wazazi wawili, muweza wa kuotesha mimea bila ya mvua, muweza wa kuunguza kitu bila ya moto, muweza kumaliza haja za mja bila sababu yoyote. Haya ndiyo ufafanuzi wa kwamba nini maana ya la ilaha illa Allah. Wanaeleza kwamba Allah ndiye muweza wa kumlisha mtu, ndiye muweza wa kumlea mtu, na haya yote yanatafsiri ni tauhidu ar-rububia, na neno hili wao wanalielewa hivyo na sio tauhidu al-uluhia kama ambavyo ilivyokuwa makusudio ya neno kama hilo. Laqad qala al-ulama rahimahumullah, wanasema maulama rahimahumullah, maana neno hili la ma'budu bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na ndilo neno ambalo washirikina walipoambiwa semeni la ilaha illa Allah, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, walipokuwa wakiambiwa semeni hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, walifanya kibri. Kwa nini walifanya kibri? Kwa sababu wao wanafahamu kwamba Allah peke yake ndiye muumbaji, Allah peke yake ndiye mwenye kutoa riziki, lakini katika jambo la kuabudiwa walikuwa wakiabudu masanamu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardh la yaquluna Allah, lau kama utawauliza nani kaumba mbingu na ardhi, watasema ameumba Allah, kwa maana itikadi ya rububia washirikina pia walikuwa nayo. Kwa hiyo si maana ya neno hili, lilipokuja neno hili wao wakafanya kibri na kufanya dharau na kujiepusha, kwa sababu walifahamu maana neno hili ni kuwatoa katika kuabudia miungu yao kumwelekea kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana katika aya nyingine walipoambiwa na mtume waseme la ilaha illa Allah, wao wakajibu wakasema aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ajab, hivi Muhammad anajalia miungu yote kuwa ni mungu mmoja tu, hakika hili ni jambo la ajabu. Kwa nini walikataa? Kwa sababu walijua neno hili maana yake si hili tunaloamini sisi. Neno hili maana yake ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala na kumwegemezea Allah tabaraka wa taala ibada zote, na wao kwa wanaamini neno hili tablighi kwamba Allah ndiye anayeumba, ndiye anayeruzuku, ndiye anayelea, kama alivyotaja hayo maula tuliyomtaja katika kitabu chake ambacho tumekisoma katika vitabu vya jamaatu at-tabligh. أيها الناس عباد الله، فهم يبايعون على أربع طرق. واو جماعة تبليغي جماعة ياو يوتي كو يمنا وكتنبوزا ونشركيانا ننجيه كونن كتنجيه ذاك سوفي ونشركيانا ننجيه كونن جيه يقوان ذا جماعة تبليغي مجيينغو ذاك مكوندي مكوما ني مكوندي ذاكوان ذا رجو آل جشتية هايم هايم يو مكوندي أمواني تدوغو وجماعة هي آل جشتية يعني طريقة الجشتية نكوندي لبيني آل قادرية ndio waasisi ya ndasema kama ndio vigogo wa jamaa hii ya tabligh wa sahar wardia na kigogo cha tatu ni kikundi kinachoitwa sahar wardia anasema wan naqshbandia na kikundi cha nne ni an naqshbandia qala sheikh amudu atuwejiri kwa sababu ya kujengeka tabligh juu ya makundi haya ambayo ndani yake kuna wenye kuabudu makaburi ambayo ndani yake kuna wenye itikadi mbovu za kisufi za kwamba wanaweza wakaongea na Allah, wana itikadi za kwamba wanaweza wakaongea na mayit kwa ajili ya itikadi walizokuwa nazo makundi haya, na ndio maana hawasomeshi tauhidul ibada, na ndio maana hawasomeshi tauhidul asma'i wa sifati, kwa sababu katika wao kuna watu ambao wanapingana vikali kunako vigawanyo hivi viwili vya tauhidi, na wao wanabezi katika tauhidi ambayo Waislamu wote duniani hawaje tofautiana. Ayuhanna sa ibadallah, شهموج التويجري رسم الدين. وقد ذكر العلماء العارفون بجماعة التبليغ كثيرا مما هم عليه من البدع والخرافات والضلالات وأنواع المنكرات وفساد العقيدة ومتاد ونوتوني ونقوالي وبزور جماعة التبليغ يالي وليقوانايو جماعة التبليغ كتك بدعة كذلك بيه كتك خرافات kadhalika pia katika upotevu na aina mbalimbali za mambo maovu kadhalika pia na yale waliokuwa nayo katika uharibifu na uchafu wa itikadi wanayokwenda nayo jamaatu tabligh wana itikadi gani biidhnillah subhanahu wa ta'ala wallahu yatawalla sarai baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kuhusieni kadhalika na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kuona kwamba kwa nini jamaa atutabligh katika dawa yao wameacha dawa ya mitume wa Allah kwa sababu wao walikuwa wakiwalingania waja katika neno la tauhidi wakimaanisha ya kwamba wampekeshe Allah tabaraka wa taala katika ibada na waache kuabudia masanamu na waache kuabudia mizimu bali wote wamwabudu Allah tabaraka wa taala Jamaa tabligh hilo wamelikwepa baada ya kuona kwamba makundi ambayo yanawaunga mkono makundi ambayo yakiunganika makundi hayo ndiyo inaungwa rasmi jamaa tabligh ni makundi ambayo wametofautiana katika tauhidu al-uluhiyya kadhalika pia katika tauhidu ar-rububiyya kwa yale ambayo wako nayo katika makundi haya minat tamail wa sha'wadha wako katika baadhi ya mambo ya shirki kama vile mambo ya hirizi na mambo ya mazingaombwe na mengineyo katika mambo ambayo wao wanayaamini katika hutuba ya leo huwezi kuelewa zaidi lakini ukitaka kujua zaidi basi utaungana nami katika hutuba inayofuatia lakini leo nitagusia tu baadhi ya nukta lakini hutuba inayofuatia tutaanza kutaja mpaka visa vyenye kuonyesha kwamba hawa watu ni ubadul qubur wanaabudia makaburi hawa watu wanaishi na mailizi katika miili yao hawa watu ni watu hatari kama ambavyo watu wanavyofahamu na wewe usione haya katika matabligi wa hapa kwa sababu hatuzungumzi matabligi wa hapa tunazungumza asili na chimbuko ya jamaa hii na itikadi za jamaa hii ayuha nasu ibadallah ukiangalia kitabu cha mulhaqu alwathaiq mulhaqu alwathaiq ambacho Saad al-Husayn alitunga risala hii akaipeleke kwa al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala ukichunguza katika risala hii kurasa nambari 18 qala Sheikh at-Tuwayjiri wa min ash-shirkiyyat ar-ra'ija 'inda at-tablighiyyin at-tama'im allati tashtamilu 'ala at-talasim wal-asma'il ghariba miongoni mwa mambo waliokuwa nayo jamaa tutabligh katika mambo ya shirki yenye kuenea kwao basi ni mambo ya mahirizi na ambayo inafungamana na talasimu na majina ambayo ya ajabu, allati la takulu min al-ibtida ila ghairi Allah, ambayo huwezi ukaepusha na kusema kwamba hiki au hili unalofanya ni kuelekea kumtegemea asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, wal isti'adati bi ghairihi, na kutaka hifadhi kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kizama neno hayo katika al-qawlul balighi ukurasa nambari 13. Wa yaqulu shaykhuhum Muhammad Aslam, shaykh wao wa tabligh anasema Muhammad Aslam, wa kana Zakaria, ananukuu kisa sasa cha shekhe wao kwamba alikuwa Zakaria, yani Zakaria ni katika mashehe kubwa wa jamaa tutabliki katika mashehe waliotangulia. Anasema Muhammad Aslam, wa kana Zakaria, na alikuwa Zakaria, yaktubu tamaim, anaandika tamaim, fi dhakari wakti, katika wakati ule, kulla yaumin, kila siku. Haya wameyataja katika jamaatu tablighi aqidatuha wa afkaru mashayikhiha ukurasa nambari 34, kwamba Zakaria katika mashayikh tablighi alikuwa kazi yake kubwa ni kuandika ya tamaim, yani matalasimu, na hilo alikuwa kilifanya kila siku. Ushahidi kutoka kwao, wa shahida shahidu min ahliha, ametolea ushahidi mmoja katika watu waliokuwa katika jamaatu tablighi. Ayuha nasu ibadallah, katika mambo pia waliokuwa nayo, almuraqabatu inda alquburi lilistimdad, ni wao kujifunga kufungamana na makaburi. Almuraqabatu inda alqubur, kujifungamanisha mbele ya makaburi, lilistimdad, kwa ajili ya kupata baraka, kwa ajili ya istimdad, yani kuomba msaada, kupata baraka na mengineyo yanayokwendana na maana kama hiyo. Faqad kana muassisu Muhammad Ilyas, alikuwa muasisi wa jamaa hii Muhammad Ilyas, yajlisu fi khalwati, anakaa fi khalwa, katika hali ya kipeke yake, inda kabri Sheikh Nur Muhammad al-Badayuni, akikaa kwenye kaburi la Sheikh Nur Muhammad al-Badayuni. Hiyo alikuwa kilifanya Sheikh Muhammad Ilyas muda mrefu, alikuwa kipenda kukaa na kujifungamanisha mbele ya kaburi la Sheikh. Haya utayapata katika kitabu kinachoitwa Al-Marji'u As-Sabit ukurasa nambari 13. Qala Sheikh Sirdad Muhammad Al-Pakistani, anasema Sheikh Sirdad Muhammad Al-Pakistani anasema hivi, qad dhallaltu fi jama'ati at-tabligh 10 sanawat, hakika nimekaa chini ya jama'ati at-tabligh miaka 10 takriban inakaribia, wa kathiran ma dhahabtu ma'a Sheikh Muhammad Yusuf, na mara nyingi sana nilipokuwa nakwenda pamoja na Sheikh Muhammad Yusuf. Na Muhammad Yusuf anayetajwa hapa ni yule Muhammad Yusuf Ad-Dahlawi, ndiye anayekusudiwa hapa kwa sababu yeye alikuwa ni shekhe katika mashekhe wa jamaatu tabligh. Anasema amiru jamaati tabligh dhaka alwaqti, yeye alikuwa ni amiri, yani kiongozi wa jamaatu tabligh wakati ule. Anasema qariban min nisfi al-layli, tunapokuwa karibu na nusu ya usiku, tunakwenda ila kabri Muhammad Ilyas, kwenye kaburi la Muhammad Ilyas rahimahullahu ta'ala, fi mahallihi nidhamuddin, katika sehemu yake ambayo kuna utaratibu wa dini. Fa kunna najlisu hawla kabrihi waqtan tawila, tulikuwa tunakaa pembezoni mwa kaburi lake. Hilo alikuwa akilifanya kila unapofika usiku. Hawa ndio mashekhe wa jamaa tabii, tunakaa hivyo muda mrefu, fi halati muraqaba, si tunakaa tu bali tunakaa katika ile hali ya kujifungamanisha na kaburi, kwa maana kwamba shida zetu tunazifungamanisha na kaburi, satir ruus, tukiwa tumestiri vichwa vyetu, kwa sababu kukaa mbele ya kaburi hili ukiwa kichwa wazi ni aibu na ni makosa. Hizi ni moja katika itikadi walizokuwa nazo jamaa tutabliki. Ayuha nasu ibadallah, shekhoni namtaja hapa Muhammad Yusuf Ad-Dahlawi, kana yakul, huyo alikuwa anasema, inna sahiba hadha alqabri, hakika mwenye kaburi hili, kwa maana baada ya kutaja kwamba walikuwa wanakwenda hasa Muhammad Yusuf Ad-Dahlawi, anasema inna sahiba hadha alqabri, hakika mwenye kaburi hili sheikhuna Muhammad Ilyas, ndiye shekhe wetu Muhammad Ilyas rahimahullah. Kwa maana huyo sasa Muhammad Yusuf anamwelezea Sirdad Muhammad al-Pakistani, anamweleza kwa nini tunakuja hapa kila siku. Anamwambia mwenye kaburi hili tunakuja kila siku ni Sheikhuna Muhammad Ilyas, ni shekhe wetu Muhammad Ilyas rahimahullah. Yuwazi'u an-nur, yeye ukifika hapa kazi yake anagawa nuru. Muhammad Ilyas anagawa nuru. Alladhi yanzilu minas samai fi qabrihi, nuru ambayo inashuka kutoka mbinguni inaingia kwenye kaburi lake. Kwa sisi tunapofika hapa, anatugawia sehemu katika nuru ambayo inakuja kwenye kaburi lake kutoka mbinguni. Utashangaa itikadi za jamaa tabii kwenye hizo. Kisha anasema muriduhu, anasema hii anampa yule mwenye kumhitaji. Haithu, anasema hasa bikuwa tili irtibati, kwa vile inapongezeka mtu ukubwa wa kujifungamanisha na kaburi hii, wataalluq bihi, na kujifunga na kaburi hili. Wakadhalika kunna najlisu aidan ala kabri sheikhi Abdurrahim ra'yu fawri fi hayati almuraqaba, na vile vile pia tulikuwa tukikaa na kukaa pembeni mwa kaburi la Sheikh Abdurrahim amenye ra'yu fawri, kwa wao wanamuita hivyo, walikuwa wakikaa pembeni mwa kaburi lake wakifanya mambo ambayo walikuwa wakifanya jamaa tabligh katika hilo. Ayuha nasu ibadallah, kwa sababu ni khutba ya Ijumaa, hatuwezi kutaja mlango kwa urefu zaidi. Ijumaa ijayo utashangaa baadhi ya mambo ambayo pia yapo kwenye vitabu vyao jamaa tutabiri wameandika, utaona kwamba hawa watu hawana tofauti na wenye kuabudu makaburi, bali hawa ndio wale wale wenye kuabudia makaburi, ambao ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikataa na alipiga vita kwa kiasi cha kutosha. Nabtafi bihadha alqadir, Allahumma ati nufusana taqwaha wazakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم.